μας να τα σκορπάμε και λαπάμε, πάμε. Μόνος του κανένας πια δεν ζει. Τώρα πιο χαρούμενοι είμαστε τώρα. Τώρα ποιος φοβάται το κρύο τι μπορά. Πάντα μαζί εγώ και εσύ. Με τέτοια αγάπη ποιος δεν ζει. Πιάσε μου το χέρι πιο σφιχτά να μην φοβάμαι και λαπάμε. Είναι αδικό τα νιάτα μας να τα σκορπάμε και λαπάμε, πάμε. Μόνος του κανένας πια δεν ζει. Κράταμε στα χέρια σου ποτάμι σαν περνάμε και λαπάμε. Όλα φοβάμαι και λαπάμε, πάμε. Δυο περνάνε πιο καλά μαζί. Τώρα πιο χαρούμενοι είμαστε τώρα. Τώρα ποιος φοβάται το κρύο τι μπορά. Πάντα μαζί εγώ και εσύ. Με τέτοια αγάπη ποιος δεν ζει. Κράταμε στα χέρια σου ποτάμι σαν περνάμε και λαπάμε. Μόνοι μου δεν το μπορώ τα δύσκολα. Φοβάμαι και λαπάμε, πάμε. Δυο περνάνε πιο καλά μαζί. Τώρα πιο χαρούμενοι είμαστε τώρα. Φοβάται το κρύο τι μπορά. Πάντα μαζί εγώ και εσύ. Με τέτοια αγάπη ποιος δεν ζει. Πιάσε μου το χέρι πιο σφιχτά να μην φοβάμαι και λαπάμε, πάμε. Πάντα δυο μαζί. Είναι αδικό τα νιάτα μας να τα σκορπάμε και λαπάμε, πάμε. Μόνος του κανένας πια δεν ζει. Μόνος του κανένας πια δεν ζει. Μόνος του κανένας πια δεν